rasa welas nang jero ati tapi saiki wis nono cerita wis ilang wis kadung riko jurno angin sun kebendung luntur welas ison iki sampai.